अभी कैसे चलेगा? दियो 40। अच्छा दियो अभिगमने सप होगा, लुक होगा, और क्या सत्य लग गया उत्तर क्या बन गया? द्योति तस में द्युत और अंतिम में क्या सूत्र लग गया? वो अभंग। आगे बोलो क्या बनेगा? द्योसी ओकार अवकार कहाँ से आएगा? आदेश पत्र तो नहीं लग गया। आगे हाँ दियो दियो लेट में क्या बनेगा? दियो दी ना दू दी दिद्या बने दुद्या हो दो याद पहला बने क्या दो या दी दो दुद्या वो द्याव बनेगा दू है ना द्याव कैसे होगा बुद्धि उनसे दुद्या वो आगे यहाँ कैसे तो लगा उभंग हुआ हाँ एरन ने कैसे नहीं लग गया क्यों उकारांत तो है वो क्यों नहीं लग गया एकांत नहीं और क्या कारण संयुग हाँ दिद्याव दिद्युवत हो हाँ तल में हैं तल में दिद्युत द्युद्योथ इतना ही होगा क्या बनेगा द्युद्य हाँ द्युद्य भी तो आगे लोट में क्या बनेगा द्योता ओकार बनेगा और लिट में दोष्यति नहीं द्योष्यति हाँ लोटे में बोलो देव या देव देव तू हाँ पूरा पूरा बिना विराम क्यों करते हो आगे नहीं आता है क्या बनेगा दिवंतु आगे हो गया विराम हैं पहले द्यू बोला था द्यो बोला था हाँ द्यू ही हाँ देवानी उगान जाएगा हाँ उगंग हो जाएगा क्या होगा गुणों कैसे होगा परम क्या है हाँ आठ पीते है ना हो गया लौंग में क्या बनेगा लौंग में बोलो ए ना ऊ हाँ बोलो ए नहीं बोलो अद्योत अद्योत अ नहीं था अट बोलो अद्यो नहीं क्या बनेगा हाँ अद्युवन क्या सोच लगा उभंग हो गया अद्युवन आगे क्या बनेगा आगे अद्यु ऊकार ईकार औकार बोलो विसर्ग तो नहीं ना क्या उच्चारण करो हाँ अद्यौ नहीं पहले एक वचन बोलो द्यो नहीं कैसे बोलेंगे अद्यौ बोलो हाँ विस अद्युत गुण नहीं होगा आगे क्या है बिजली में नहीं आता है द्युयात बोलो सब द्युया सौ किसने बोला हाँ द्युयाताम द्यु एक उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा य कहाँ से आएगा द्विया आश्रय बोलो द्विया द्व दीर्घ है रस्त है दीर्घ होगा क्या सूत्र अकृत शारदा दीर्घ क्या है शारद ऊपर में है कैसे होगा अकृत है शारद है बोलो सर्वत पर में क्या तो कैसे होगा हाँ अकृत साधत क्या है कृत्य पर में नहीं हो सर्वत नहीं हो तो सर्वत पर में नहीं तो दीर्घ होगा लुंग लगा रहे बोलो आ बोलो लुंग यहाँ अच्छा लूट लूट लगाने में क्या बोला था द्योता क्यों आधे से उपदेश स्थिति हो जाएगा अच्छा द्यू धातु द्यो हाँ ठीक द्यो संग हाँ अध्यासिति कैसे बनेगा अध्याविद हाँ बुद्धि हो जाएगी अध्याविद हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा नहीं सुनो क्या बनेगा अद्योषित सित क्या सी में ये है ना तिकार ती के ये ना अशिया में ये कहाँ से आया क्या बने हाँ अद्योष्य तो बनेगा द्यू होने के बाद क्या था तो है सुप्रसव ऐश्वर्य हो प्रसव अभ्यन की अनुमति में लटरा रे क्या बनेगा सौती सुत लीट में क्या बनेगा सुसाव थल में क्या बनेगा लूट में क्या बनेगा लीट में बोलो आगे लीट सुस्यति गलत बोल दिया क्या बनेगा सुस्यति बने गुण होगा लोट लगाने में बोलो हाँ नहीं लोट लगा नहीं बनेगा बोलो हाँ आगे सो दीर्घ दीर्घ ना गुण गुण ही अपित मालूम है क्या बनेगा हाँ आगे बोलो सुनानी सवानी हाँ लंग लकार हाँ उत्तम प्रश्न क्वेश्चन क्या बनेगा असा असौ असवम विदले में क्या बनेगा स्तुयात असली में लुंग में अस सिचे वृद्धि असावित सिजनी क्यों इट इट नहीं अनिट जातु है अशोषित हाँ अशोषित असावित द्यो क्या भी अद्योषित हाँ वहाँ अनिट जातु अद्यावित बोला था क्या बनेगा द्यो का अद्यो बोलो अद्यो धातु कर लूंगा लगा रहे मैं अद्योषित अद्योष्टाम है अद्योष्टाम अद्योषु सु का क्या मानेगा असौषित ताम हाँ स्टूय तुता धातु आदि सस हो जाएगा इसमें क्या करते हो कुए के शब्द है अच्छा कुए के धातु कौती कुत कुबंदी बनेगा लीट में क्या बनेगा और लोट में कोता कोश्यति और लोट में कौतु लंग में कौता आश्रय में क्या सतु लगा दीर्घ बा विधि में क्या बनेगा आगे बोलो। हाँ लोंग में कोशित लिंग में अतः स्टू एंड सुत में धातु आदेश निमित्त पैर निमित्त स्तू हो गया। इसमें ईट करने वाले सूत्र स्तू सुव्य परसिम प्रदेश तो ईट विकल्प से होता है पता है क्या बनेगा ईट तुरुस्तु सम्यम सर्वधातु का। अच्छा ये तो लुंग है क्या सूत्र तुरुस्तु सम्यम सर्वधातु की सर्वत ईट होता है तो स्तवीति स्तौति स्तुत स्तवंती आगे स्तु हाँ तुरुस्त समय सर्वधातु के तो ईट हो जाए हला सर्वते तो स्तौ स्तवीति स्तुत स्तुत नहीं पहले बना स्तवीति स्तौति स्तवीति आगे स्तुत स्तवित आगे आगे बन स्तौ से तव स्तविशी फिर स्तुत स्तवित आगे दो स्तुत स्तवि स्तवित आगे में भी काम होगा क्या बनेगा नहीं कम नहीं स्तौमी तम हमें आगे हाँ स्तुवि वह उभंग हो जाएगा। हाँ लीट लकार अच्छा ये हो गया लीट लकार में हाँ स्टूयन धातु उभयपदी आत्मनिपद में बनेगा स्तुते स्तुभिते स्तुवाते स्तुभते स्तुभिषे स्तुवाथे स्तुद्वे स्तुभिद्वे स्तुभिद्वे उत्तम पुरुष में स्तुभे स्तुभय स्तुभि भय हाँ यही हो गया लट लकार हो गया लीट में तुष्टाव सर्पुआ कहो बोलो तुष्टाव स्टू अनिट जातु हम दो हाँ क्रादि से उसे में आता है क्रादि में आता है तो तुष्टोथ तुष्टुवथु टुव तुष्टा क्रादि में कौन कौन धातु बोलो क्रिश्री भी स्तूद्र हाँ स्तो आ गया लीट आत्मनिपद में तुष्टुवे बोलो हैं तुष्टु से तुष्टु द्वे हैं इन्हें तो अंगे तुष्टु द्वे हाँ एक तुष्टु वे तुष्टु हाँ लूट लकार में लेट में स्तोष्यति आत्मनिपद में स्तोष्यति लोट लकार कौन बोलेगा कौन बोलेगा एक कोई बोलो नहीं तात जुड़िया तुता स्तविता आगे नहीं नहीं तात छोड़ दिया तम तातंग के बाद तम नहीं छोड़ो ये कहाँ एक बोल तो फिर एक क्षण चलाने लगे दूसरा बोल तो शुरू से बोलो मध्यम से मत बोलो हाँ स्तुभि ही गुणा नहीं होगा उभंग स्तु ही स्तुभि ही हाँ ये तो उत्तम हो गया आत्मनिपद में बोलो कौन आत्मनिपद बोलेगा बोलो नहीं आता है क्या नहीं नहीं हाँ आत्मनिपद बोलो है तौ तो दो नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है सुबह तक तो ठीक हो गया। मध्य में हाँ ठीक आगे नहीं आठ गुण हो जाएगा। तभी तबा वही तबा मही लोट लकार हो गया। लंग लकार बोलो पहले पर्स में अस्तौ तो पहले अस्तवीत हाँ अस्तवीत हाँ हाँ अस्तु बताम हाँ आता नहीं पता बोलो प्राण बोलो नहीं आता नहीं पता कौन बोलेगा विषय नहीं था असुविध हाँ लॉन्ग हो गया बिदलिंग सरले बोलो बिदलिंग बोलो परिचय पद में तुयात तुयाताम बन जाएगा। अच्छा उसमें होगा क्या पीत नहीं ईट नहीं होगा ईट होगा पीत हाँ हाँ तुरुस्त समय सर्वते तो बनेगा तो स्तुवियात स्तुयात बन जाएगा। और आत्मनेपद में स्तुभित वहाँ तो सारा आजादी हो जाएगा वहाँ नहीं होगा स्तुभित स्तुभियाता बन जाएगा। असली में परसम पद में स्तु आत्मनेपद में धातु अनिटे वहाँ भी हो जाएगा दो बन जाएगा ना आधातु के तो स्तोशिष्ट हाँ स्तोशिष्ट बोलो स्तोशिष्ट तू शुद्ध परिचय पदेशु लुंग लकार में क्या करेगा ईट हैं एक बनेगा तो सिद्धम एक बनेगा। लुंग लकार में परिचय पद में ईट हो जाएगा ईट होने से शिच्य वृद्धि बन जाएगा। अस्तावित अस्ताविष्टाम अस्ताविष्णु ये तु शुद्ध परिचय पदेशु ईट करता है विकल्प नित्य नित्य करता है नित्य करता है। आत्मनिपद बनेगा ईट नहीं होगा अस्तुष्ट अस्तुष्ट अस्तुषाता तुषाता ऐसे में दे दिया प्राग सीता दौड़ व्यायत स्तु सत्य हो गया। अभ्यष्टौत ये कहाँ के रूपये लंग लकार अभ्यष्टौत शिवादिना बाड व्यवायपी पर्यष्टौत पर्यस्तौत ये लंग लकार है। लिंग लकार में परिश्रम दे क्या बनेगा अस्तु से आतनपद में आदेश प्रत्यय होगा परिश्रम आतनपद में दोनों में नहीं होगा पहले मना किया था ना ऐसा सिर हिला ना दोनों काम चलेगा हाँ भी होगा नहीं भी होगा बोलने पर एक हो जाएगा। ब्रूह वक्ता है बची ये तो लघु में आता है ब्रुवह पंचानाम आदित आहो ब्रुवह ब्रूह पंचानाम पंचान लट लकार में लट परिश्रम पदा नाम आदित पंचानाम आदित पंचानाम आदित्य पंचा में क्या होगा? नल अतुसुस थल अतुस पांचवा आदित्य नलादे पंचवासीर ब्रुवश आहदा आदेश ब्रु को आहदा से आह आदेश हो जाएगा। तो आह में अकार उच्चारण के लिए आह तो आह के हो जाएगा आगे लट नल नल आह नल क्या बनेगा? आह द्वित हो जाएगा न लाने पर। बोलो न लाने पर द्वित है ना? नहीं रूप देखना पड़ेगा क्या है द्वित है ना? नहीं क्यों नहीं होगा? लौट लगाते द्वित क्यों नहीं होगा? द्वित कहाँ होता है? लिट्टी धातु रन व्यास लिट लकार में करता है, लिट लकार नहीं है, इसलिए द्वित नलादेश हो जाएगा। लीट लगा नहीं तो नल कैसे होगा? बोलो लीट नहीं तो नल होगा? ये सूत्र क्या करेगा? ब्रूह पंचाना आदित आहब्रूह ये करता है नल आदेश। नल अतुस उस थल अतुस पांच का आदेश होगा। नल हो गया आह आह तो आगे थल वो क्या होगा? आह अगर थ सूत्र है आहस्थ झाली पर चर्त्वम नहीं तो हा को होठा हो जाता है। चर्त्वन से क्या होगा? आथ ये सूत्र नहीं हो तो क्या होता है? झल पड़ते हा को क्या होता? होठ होता। अभी चर्त हो गया आथ अथुस में आहथु आगे अथुस अ आदेश होगा ये हो गया। अभी तिप तर्जी तिप प्रत्यय का रूप बनेगा ब्रू अगर तिप ब्रुव के तिपन से ईट करने वाले सूत्र क्या है? ब्रुव ईट ब्रुव पर से हलादिपित ईट से याद हलादिपित ईट हो गया। ब्रुव अगर ईट गुण हो जाएगा ब्रवीति और आगे अतुष में अतुष नहीं तस में ब्रू ब्रूत ब्रुदीर्घ ब्रूत अंतिम ब्रुवंती हो गया ब्रवीति ब्रूत ब्रुवंती ब्रवीसी ईट हुआ गुण हुआ आगे ब्रूथ ब्रूथ आगे ब्रवीमी ब्रू दीर्घ है ह्रस हाँ दोनों की मिलाकर कौन बोल सकता है? आह ब्रवीति आगे आहथु ब्रूत हाँ ब्रुवंती हाँ ब्रूत ब्रवीमी ब्रुव नहीं ब्रु दीर्घ है ह्रस हो जाता है क्या? हाँ दीर्घ को उच्चारण क्या ना उत्तम पुरुष बोलो मध्यम पुरुष बोलो ब्रूत हाँ आगे एक रूप रहा क्या बने बोलो मध्यम पुरुष बहुवचन नहीं बनेगा ब्रू थ हो गया लट लकार हो गया पर से मध्यम है क्या आथ अच्छा आथ इतर स्थानीयत भात प्राप्तोयम झली इति तत्व विधाना न भवति आथ में आथ आहस्थ हुआ थ है प्राप्तोयम झलित तत्व विधानात क्या आथ आथ में हा को थ हुआ थानिबद्ध भात प्राप्तोयम क्या प्राप्त है? आहस्थ झलो झलित झलित अनुवर्त अभिप्रेत शेष वर्ण झलि परे अतः आहादेश से अकारांत तेतु हकाराद अकार से थकार हो गया। अभी आत्थ इतर आहादेश से स्थानीबोध भाव न ब्रू है अच्छा ब्रू होने के कारण ब्रू के स्थान पर आहादेश हुआ उसके आगे थ है थ को ईट आगम प्राप्त है क्योंकि ईट करने वाला कौन है? ब्रुव ईट ब्रुव का आहादेश तो हो गया आहादेश होने पर तो स्थानीय भाषा से ब्रू है, तो ब्रू हलाद ब्रू पर से हलाद पित ईट सियाद तीड़ागम से आत आत्थ में। अच्छा नले में तो नहीं हुआ, क्यों क्यों अ हला पर में नहीं है, कौन हलाद नहीं सीप को थ हुआ, थ होने से हलाद मिल गया। आह आदेश होने पर भी ब्रू स्थानीय पतन ब्रू है, तो ब्रुव ईट शब्द से सूत्र से ईट होना चाहिए। तो ईट होने से क्या होगा, अब ये जो थ को ईट हो गया तो ईथ हो जाएगा। झल पर रहते जो आहस्थ हुआ, आह को थ आदेश हुआ झल पर है, फिर वही आह स्थानीय तत्व ने थ को ईट करेंगे तो क्या हो जाएगा, झल पर का तो नहीं रहेगा, तो झलित है थ तो झल हो रही और थ क्या तोड़ गया, थ है ना झल, तीप में क्या था तीप को नल हो गया, थल क्या ये थल क्या नहीं, थल क्या नहीं, थल कौन सा लट लकार, लट लकार में थ है, तीप में क्या हुआ अनल है, हला आदि भी नहीं मिला, सिप सिप को हो गया थल, थल का थ है जलादि, वहाँ जलादि होने के कारण ब्रूबाइट से ईट प्राप्त होता है, क्योंकि आहा आदेश तो हो गया, आहा को ब्रू के स्थान पर ब्रू स्थानीय वतन ब्रूत्वात प्राप्त होता है, किंतु झल्ली इति थत्व विधानात् न भवति, आहा स्थ में थत्व विधान, थत्व विधानात् आह के हो, अच्छा हाँ आहस्थ में थ हुआ ठीक है, ये आहस्थ सूत्र जो थत्व विधान किया गया, झल पर रहते किया गया, ईट यदि हो जाएगा जल पर नहीं रहेगा, जल पर हलादि पित तो झलित थत्व विधान न भवति, हो अनियमितम तदि विहात सन्निपात लक्षण विधिर अनियमितम तदि विहात से उसका विघात नहीं होगा, इतने दे दिया आहस्थिति झली परत आहादेश से थत्व विधेयते, ईट करेंगे तो झलादि तो नहीं होगा निर्विषय हो जाएगा, इसे आत्थ में ईट नहीं होगा, तो हो गया ईट नहीं होगा, तो ब्रवीति ब्रूत ब्रुवंती ब्रूते लट लकार तो हो गया, तो ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते हो गया तो नहीं होता, अच्छा ये नहीं बात अकन पर तो नहीं हुआ था, हाँ उसमें तो पीत नहीं है ईट नहीं होगा, तो ब्रू ब्रूते ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते ब्रू से हाँ ईट पीट कुछ नहीं क्योंकि पीत नहीं, लीट लकार में सूत्र लग गया, ब्रुवो बची ही ब्रू को बच आदेश हो जाएगा, बच आदेश होने पर बच बच नल उवाच ऊचत में क्या सत्र लग गया, बच्ची से पैज नाम किची किति उवाच में संप्रसारण हुआ ना नहीं किस सूत्र से, लिट वच वच नल हुआ और लिट्याभ्यास शोभ उभयसाम वच अतो बुधा उवाच अतो से पहले संप्रसारण हो जाएगा, बच्ची से पैज जाति नाम किति संप्रसारण से क्या बनेगा, ऊच ऊच होने पर द्वित हो जाएगा, अभ्यास में ऊ आगे क्या सूत्र लग गया ऊ चतु कल में से क्यों करते हैं उवाच ऊ चतु ऊचु धातु सेठ है अनिट है ब्रू धातु अनिट है, हाँ ब्रू धातु क्या सेठ है अनिट है सेठ है, यहाँ वच आदेश हुआ वच अनिट है अनिट है, तो उपदेश तो का दो बन जाएगा उवचित उवक्थ ऊचथु ऊच आगे वाच, हाँ आत्मनेपद में वचादेश पहले हो जाएगा ब्रुवची कित पर मिलेगा बची से पेज की संप्रसारण हो जाएगा, ऊच हो गया द्वित हो जाएगा दीर्घ ऊचे ऊचा लोट में वक्ता, अच्छा लिट में आत्मनिपद में वक्ता वक्ता से लिट में वक्षति वक्षते लोट में ब्रवीतु ब्रूतात् बोलो ब्रवीतु ब्रूतात् ब्रूतां ब्रुवंतु आगे ब्रूहि ब्रूतात् आत्मनिपद में ब्रूतां लंग लगा अब्रवीत अब्रुताम अब्रुतम अब्रुत अब्र अब्रवम अब्रुव अब्रुम आत्मनेपद में अब्रुत अब्रुत अब्रुवत अब्रुवे अब्रुवही अब्रुवही विधले में ब्रूयात यहाँ होगा ईट होगा पीपे है ना या सुट गीतों से पिचंगी नंगी चपे न ब्रूयात ब्रूयाता स कौन बोलता थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अच्छा स कहाँ गया सच छोटी लिंग हाँ आसने में आत्मनिपद में आत्मपद में स्यूट है ये पीत है पीत नहीं है तो उबंग हो जाएगा ब्रुवीत क्या बनेगा ब्रुवीत बोलो हाँ लूंग लगाने में बहुत सा आदेश हो जाएगा अच्छा अश्लिंग अश्लिंगे अश्लिंगे तो ब्रु आदेश हो जाएगा ब्रुयात और आत्मनिपद में उच्चात बहुत आदेश हो गया संप्रसारण हो जाएगा आश्रय में हाँ अच्छा आश्रय में परस मध्यम ब्रुयात नहीं ब्रु का बहुत आदेश हो जाएगा संप्रसारण उच्चात बने उच्च बोलो उच्चात आत्मनिपद में वक्षिष्ठ अवचात से वक्षी बोलो वक्षिष्ठ परस मध्य क्या मना तो उच्चात है वच्चात है वो कहाँ से आया अब आत्मनिपद या नहीं हुआ बस आदेश नहीं हुआ नहीं हुआ दोनों ही बस आदेश हुआ बस आदेश आदेश आते मता है क्या वक्षिष्ट मना है वहाँ बस आदेश हुआ और उच्चा भी बस आदेश नहीं हुआ बस आदेश तो हुआ क्या बोल सकते हो ऐ क्या हो गया कुत्तो हो गया कुत्ता से नहीं बाला बताओ मालूम नहीं बच्चे सभी दादि नाम कितने संप्रसारण हुआ या सुट कित उनसे आत्मनिपद में कितने उनसे संप्रसारण नहीं हुआ तो क्या रुकना वक्षिष्ठ और परसमपति में क्या बना उच्चा तो लुंग लकार में अस्यतिवती ख्याति भी अंग चिल्लुक अंग हो जाएगा अंग होने पर वच्च उम से अंग पर क्या होगा उमा आगम होगा विदुचन त्यात्पर हो जाएगा वह क्या हो अब उचत बनेगा बोलो आत्मनिपद में अवोचत है अवचेताम अवोचंत अवोचे अवचा वही अवचामयी आत्मन पर ये लिंग लकारे में अवक्षत आत्मनिपद में अवक्षत ओम नेता